Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Bugünkü konumuz inşallah insanın mukim iken, yani seferde değilken cem yapması caiz midir, değil midir? Şayet cem yapması caizse hangi şartlarda caizdir? Çünkü hem bu konu çokça sorulan bir konu olduğu için, hem de vakayla, pratikle de alakalı bir konu olduğunda ve bununla beraber de kitabımızda da yer olmadığından dolayı elinizde kayıtlı bulunsun diye İmam Nevevi'nin Müslüm'ün üzerine yazmış olduğu, Müslüm'ün sahihine yazmış olduğu şerhten bu bölümü okuyacağız ki konu anlaşılsın. Yani kim ne demiş bu konu hakkında, kim nasıl cevap vermiş, kim nasıl tevil etmiş, rivayetler nedir? Önce rivayetlerden başlayalım inşallah. Demiş ki babul cem'i beyne salateyni fil hadar. Yani İmam Müslüm'ün sahihinden okuyorum şu anda. Babul cem'i beyne salateyni fil hadar. Bab, yani ne hakkındaki bab? Namazları haderde, yani seferde değilken, mukim iken kişinin namazlarını cem etmesi babı. Birinci rivayeti İbni Abbas'tan getirmiş değil mi? An İbni Abbas'ın, İbni Abbas'tan kâle dedi ki sallâ Rasûlullâhi sallallahu aleyhi ve selleme ez-zuhra ve'l-asra cemî'an. Peygamberimiz öğle ve ikindiyi beraber kıldı. Ve'l-maghribe ve'l-işâ'e cemî'an. Ve maghribi ve işâ'yı da beraber, yani akşam ve yatsıyı da beraber kıldı. Fî gayri khawfin ve'lâ seferin. Yani hiçbir korku ve sefer yokken Peygamberimiz öğleyle ikindiyi, yatsıyla, akşamla yatsıyı cem etti. O zaman buraya özetleyerek yazıyorum. Birinci rivayet İbni Abbas'tan. Tamam? İbni Abbas'tan. Ne bu rivayet? Peygamberimiz korku ve sefer yokken. Korku ve sefer yok. Sefer yokken. İkinci rivayet yine Said İbn Cübeyr'den, o da İbn Abbas'tan dedi ki sallâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme ez-zuhra ve'l-asra cemî'an bil-medîneti. Medine'de Peygamberimiz öğleyle ikindiyi beraber kıldı, cem etti. Fî gayri khawfin ve'lâ seferin. Hiçbir korku yokken ve sefer yokken. O zaman bu rivayetten bir tane daha oldu değil mi? Şuna o zaman diyelim, bunun aynısından bir tane daha var. Sadece bu rivayetin fazlası ne? Ebu Zübeyr dedi ki قَالَ اَبُوْ زُبَيْرْ سَأَلْتُ سَعِيدًا. Ben Said'e sordum. Said kim? Said ibn-i Cübeyr ibn-i Abbas'ın talebesi değil mi? Ben Said ibn-i Cübeyr'e sordum. لِمَ فَعَلَ ذَٰلِكَ. Yani niye Peygamberimiz hiç durduk yere bir sebep yokken böyle bir şey yaptı? فَقَالَ dedi ki سَأَلْتُ ibn-i Abbas'ın. Ben ibn-i Abbas'a sordum. كَمَا سَأَلْتَنِي. Senin bana sorduğun gibi. فَقَالَ dedi ki اَرَادَ أَلَّا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ. Erade, peygamber diledi manasına istedi. Ella yuhrice, sıkıntıya sokmasın. Ahaden bin ümmetihi, ümmetinden hiç kimseyi sıkıntıya sokmamak için. O zaman bu ikinci rivayetin özelliği ne? İlletini açıklamış değil mi? İllet ne? İbni Abbas'ın ağzından sıkıntı olmasın diye. Tamam mı? İllet bu. Sıkıntı olmasın. Tamam. İkinci bir rivayeti okuyalım. Yine Said İbni Cübeyr diyor ki İbni Abbas bize haber verdi ki أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها. Peygamberimiz sefer yaptığı bir seferde namazları cem etti. في غزوة تبوك, Tebuk gazvesinde. فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. Yani ikindiyle öğleyi, yatsıyla akşamı beraber kıldı. قال سعيد, Said dedi ki فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك. Onu bunu yapmaya ne itti? Yani iten sebep nedir? قال اراد الا يحرج امته. Bak o zaman burada farklı bir rivayet çıktı. Bu da ikinci rivayet diyelim buna. Seferde cem yapmış. Tamam? Seferde cem yapmış. İlleti yine sıkıntıya sokmamak. İllet sıkıntı olmasın. Bir rivayet daha okuyalım. An Tufeyl an Ebi Tufeyl Amir an Muaz, yani Muaz'dan, sahabeden Muaz'dan naklediyor. Diyor ki خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكُ فَكَانَ يُصَلِّ الزُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا. Biz peygamberle beraber Tebuk gazvesine çıktık. Öğleyle ikindi, yatsıyla akşamı peygamberimiz cem ederdi. O zaman bu rivayetin bir benzeri nereden gelmiş? Muaz'dan gelmiş. Seferde. Seferde cem. Üçüncü rivayet Aynısı zaten. Okumaya gerek yok. Bunda da yine illeti dikkat ederseniz bir alttaki rivayeti okuyun hemen. 706'nın bir altındaki ifade. Muaz da aynısını söylüyor. Yani Muaz'a soruyorlar. Diyorlar مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ اَرَادَ أَلَّا يُحْرِجَ اُمَّتَهُ İllet o zaman gene aynı. Bir rivayet daha okuyalım. قَالَ حَدَّسَنَا وَكِعٌ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة Peygamberimiz Medine'de öğleyle ikindiyi akşamla yatsıyı cem etti. في غير خوف ولا مطر. Tamam? O zaman bu da üçüncü rivayet. Üçüncü rivayet ne yine? İbn Abbas'tan korku ve yağmur yokken. Bakın bunlara dikkat edin. Çünkü bunlar hadislerle ilgili yürütülen tevhirlere hepsi cevap olacak şeyler. Onun için yazıyorum. Korku ve yağmur olmaksızın cem. Yukarıdaki neydi? Korku ve sefer olmaksızın. Bu ne? Korku ve yağmur olmaksızın cem yaptı. İllet ne peki? Sıkıntı olmasın. Aynı geliyor şimdi. Sıkıntı olmasın. في حديث وكيع قال قلت لابن عباس لما فعل ذلك قال كي لا يحرج امته تمام buradaki key nedir buradaki key mastariyedir öyle değil mi yani neyi takdir ediyoruz biz kafamızda li key la yuhrija ummetehu takdir ediyoruz ve fi hadisi abi muaviye قيل لابن عباس ما اراد الى ذلك قال اراد الا يحرج امته ümmetini sıkıntıya sokmak istemedi başka bir rivayeti okuyoruz an Cabir ibn Zeyd an ibn Abbas bunda Cabir ibn Zeyd rivayet ediyor ne diyor صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا Ben peygamberimizle beraber 8 rekatı cem ettim, 7 rekatı cem ettim. Yani ne demek istiyor? Öğleyle ikindi, akşamla yatsı. Tamam? قلت يا أبا الشعثاء Ben sordum. Dedim ki ey أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر Ben tahmin ediyorum ki öğle namazını erteledi, ikindi namazını da ilk vaktine aldı. وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ İkindi akşam namazını erteledi, yatsı namazını da öne çekti. قَالَ وَأَنَا أَزُنُّ ذَٰلِكَ Tamam, o zaman ne oldu elimizde? Dördüncü bir rivayet oldu. Dördüncü bir rivayet oldu. Tamam, dördüncü rivayette ne diyor? Ravi zannediyor ki Cem'i suveri yapmış. Cabir ibn Zeyd'in İbn Abbas'tan rivayetinde ravi zannediyor ki Peygamberimiz ne yapmış? Cem'i suveri. Cem'i suveri neydi? Bir namazı vaktini çıkarmadan son vaktini ertelemek, onu kıldıktan hemen sonra giren diğer namazın ilk vaktinde diğer namazı kılmak. Tamam? Evet, altındaki rivayet hemen bir sonraki rivayette aynısı. Yani arada hiçbir fark yok. Seb'an ve semaniyen rivayeti. Onu da bir daha okumaya gerek yok. Onun altındaki rivayete geçelim. Demiş ki, Haddeseni Ebu Rabi'i Zehrani Haddesena Hammad Anizzübeyri İbni El-Khirrit demiş. An Abdillah İbni Şakik'in. Abdillah İbni Şakik tabiinden bir adam. Değil mi? Kale, dedi ki Abdullah İbni Şakik söylüyor. خَتَبَنَا بْنُ عَبَّاسٍ يَوْمًا بَعْدَ الْعَصْرِ İbn-i Abbas ikindi namazından sonra bir gün bize hutbe verdi. حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ Ta ki güneş battı. وَبَدَتِ النُّجُومُ Ve yıldızlar çıktı. Yani yıldızlar açığa çıktı, beda. وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ İnsanlar namaz namaz demeye başladı. Yani şimdi İbn-i Abbas ikindi namazını kıldıktan sonra tamam başlamış hutbe vermeye. Akşam namazının vakti girmiş. Akşam namazını kılmıyor, hutbe vermeye devam ediyor. Yıldızlar çıkmaya başlamış. Yani bu ne anlama geliyor? Artık karanlık çöküyor, yatsı namazının vakti girdi. İnsanlar es-salâ es-salâ diyorlar. Yani ey İbn-i Abbas, namazın vakti gitti, sen hala konuşuyorsun. Es-salâ es-salâ diyorlar. Diyor. فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ Beni Temim'den bir adam geldi. لَا يَفْتُرُ وَلَا يَنْثَنِي Ne demek bu? Yani hiç durmadan Es-salatu salat diyor adam. Yani la yefturu ve la yenseni. Hiç durmuyor. Sürekli es-sala, es-sala, es-sala, es-sala diye İbn Abbas'a ısrar ediyor. Kale İbn Abbas, İbn Abbas ona dedi ki: "Etuallimuni bis-sunne?" Sen bana sünneti mi öğretiyorsun? Diyor şey adama. "La ummeleke." Sen anan olmasın. Yani sen bana sünneti mi öğretiyorsun diye. Thumma qala: "Ra'aytu Rasulallahi cema'a beyne zuhri vel asri vel magribi vel isha'i." Ben peygamberimizi öğleyle ikindiyi, akşamla yatsıyı cem ederken gördüm. Kale Abdullah ibn Şakik. Abdullah ibn Şakik dedi ki: "Fahake fi sadri min zalika şey'un." Yani benim göğsümde, benim kalbimde bununla ilgili bir sıkıntı oluştu. Hani İbn Abbas şimdi akşam namazını kılmamış. Akşam namazını ertelemiş. Ne için kılmamış? Hutbe veriyor diye. İnsanlara din anlatıyor diye. Sonra sorunca insanlara kızmış. Yani demiş ki ben peygamberi öğleyle ikindiyi, akşamla yatsıyı cem ederken gördüm. Ben de namazı cem ediyorum demiş. Abdullah ibn Şakik diyor ki فَحَاكَ فِي صَدْرِي مِنْ ذَٰلِكَ شَيْءٌ. Yani kalbimde bir sıkıntı oluştu. Hani namazın vaktini biz geçiriyoruz diye. فَأَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ Ben Ebu Hureyre'ye geldim sahabeden. فَسَأَلْتُهُ Ona sordum aynısını. فَصَدَّقَ مَقَالَتَهُ İbn Abbas'ın makalesini doğruladı. Yani o İbn Abbas'ı tasdik etti. Tamam. O zaman elimizden kaçıncı bir rivayet oldu? Beşinci bir rivayet oldu. Değil mi? Beşinci rivayet ne? Hutbe veriyor diye namazı cem etmiş. Namazı cem etti. İtiraz edenlere kızdı. Ebu Hureyre de onu doğruladı. Bir rivayet daha kaldı son. Haddesena İmran ibn Hudayr an Abdullah ibn Şakik el-Ukayli kâle kâle raculun li ibn Abbas es-salâ. Yani İbn Abbas yine namazı kıldırmadığında adamın biri demiş ki namaz, namaz vakti. Fesekete. İbn Abbas sustu. Thumma qala salâ. Sonra adam yine dedi namaz. Fesekete. İbn Abbas yine sustu. Thumma qala es-salâ fesekete. Adam yine namaz dedi. İbn Abbas yine sustu. Thumma qala la umme leke. Senin anan olmasın, yani ananı kaybedesin manasına. اَتُعَلِّمُنَا بِالصَّلَةِ Sen bana, bize namazı mı öğretiyorsun diyor İbn Abbas. وَكُنَّا biz idik, نَجْمَعُ cem ediyor idik. بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ iki namazın arasını عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında. Tamam. Bu o zaman ne olmuş oldu bu rivayet? Hükmen merfu olmuş oldu. Değil mi? Çünkü sahabe bir fiili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanına idafe etti. Hem de bunun hükmen merfu olmasına itiraz edenlerin itirazını da çürüterek. Yani itiraz edenler ne diyordu? Sahabe bunu peygamber zamanında mücerret olarak yaptığını söylemek için de söylemiş olabilir. Hani illaki biz Resul döneminde yapıyorduk, yapıyorsak o zaman bu haktır manasına değil de zaman ifade etmek için de söylüyor olabilir. Ama burada ne var? Zaten bunun sünnet olmadığını iddia eden birine bunun sünnet olduğunu ifade etmek için. Yani biz peygamberimizin döneminde de bunu yapıyorduk. Anlaşıldı. Rivayetler anlaşıldı değil mi? Anlaşılmayan bir rivayet yok burada. Tamam. Şimdi şerhinden okuyalım rivayetleri. İmam Nevevi'nin şerhi kısmı. Şimdi zaten ilk yarım sayfa rivayetleri tekrarlamış İmam Nevevi. Tamam, en sonda هَذِهِ الرِّوَايَاتُ الثَّابِتَةُ فِي مُسْلِمٍ كَمَا تَرَاهَا Burayı gördünüz mü? Yani yaklaşık bir 10-15 satır altta هَذِهِ الرِّوَايَاتُ الثَّابِتَةُ فِي مُسْلِمٍ كَمَا تَرَاهَا Gördün mü abi sen? Tamam. Diğer yanındakine de göster. Sen de yanındakine göster. Göster yanındakine, bir neyi bekliyorsun? Bu taraftakine göster. Buldun mu? Buldunuz mu? Tamam. هَذِهِ الرِّوَايَاتُ السَّابِتَةُ فِي مُسْلِمْ كَمَا تَرَاهَا هَذِهِ الرِّوَايَاتُ Bu rivayetler, es-sabite, sabit olan fi muslim, كَمَا تَرَاهَا. İmam Müslüm'ün sahihindedir. Senin de gördüğün gibi, nasıl ki görüyorsun, bunlar İmam Müslüm'ün sahihindedir. وَلِلْعُلَمَاءِ ف۪يهَا تَأْو۪يلَاتٌ وَمَزَاهِبُ. Alimlerin tevilleri ve mezhepleri vardır. Yani bu hadisler konusunda alimlerin mezhepleri ve tevilleri vardır. وَقَدْ قَالَ التِّرْمِذ۪يُّ ف۪ي آخِرِ كِتَابِهِ. Tirmizi kitabının en sonunda dedi ki, لَيْسَ ف۪ي كِتَابِي حَد۪يثٌ. Benim kitabımda hadis yoktur. اَجْمَعَتِ الْاُمَّةُ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهِ. Ümmetin onu terk etmek, onunla amel etmeyi terk etmek üzerinde icma ettiği bir hadis yoktur benim kitabımda. İlla, ancak hangi hadis vardır? حَدِيثُ بْنِ عَبَّاسٍ فِي الْجَمْعِ بِالْمَد۪ينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ وَحَدِيثُ قَتْلِ شَارِبِ الْخَمْرِ فِي الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ. Yani ancak iki tane hadis vardır benim kitabımda. Ümmet onlarla amel etmeyi terk etmekte icma etmiştir. Onlarda nedir bir tanesi? Bir tanesi İbn Abbas'ın, yani hiçbir sıkıntı yokken Medine'de peygamberin namazı cem ettiğini söylemesidir. İkincisi içki içip tövbe eden, yani kendisine had uygulandıktan sonra dördüncüde öldürülmesini söyleyen hadis. Yani peygamberimiz diyor, dördüncüde de size getirilirse o zaman onu öldürün artık. Yani üçten sonra onu öldürün. İki tane hadis. Diyor ki bütün ümmet, İbn Tirmizi söylüyor bunu, İmam Tirmizi. Bütün ümmet diyor bu iki hadisle amel etmeyi terk etmek konusunda icma etmişlerdir. Tamam? Şimdi İmam Nevevi diyor ki وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ التِّرْمِزِيُّ. Bu Tirmizi'nin söylediği şey فِي حَدِيثِ شَارِبِ الْخَمْرِ. İçki içen hadisinde هُوَ كَمَا قَالَهُ. Aynen onun dediği gibidir. فَهُوَ حَدِيثٌ مَنْسُوخٌ. Çünkü o nesk edilmiş olan bir hadistir. دَلَّ الْاِجْمَاءُ عَلَى نَسْخِهِ. İcma o hadisin nesk edildiğine delalet etmiştir. وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ. Ama İbn Abbas'ın hadisine gelince فَلَمْ يُجْمِعُوا عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهِ. Onu terk etmekte icma etmediler. بَلْ لَهُمْ اَقْوَالٌ. Bilakis onların bu konuda kavilleri vardır, sözleri vardır. Yani ihtilafları vardır. Anlaşıldı mı burası? Yani İmam Tirmizi diyor ki benim kitabımdaki iki hadis var ki bütün ümmet onları terk etmekte icma etmiş. Amel etmeyi terkte icma etmiş. Nedir? Birincisi bu hiçbir sıkıntı yokken cem etme meselesidir. İkincisi de içki içen dördüncü defasında yakalanırsa tekrardan dördüncü de onun öldürülmesidir. İmam Nevevi de buna itiraz ediyor. İmam Nevevi de diyor ki bir söylediği doğrudur. Doğru olmasının sebebi de dördüncü defa içki içeni öldürmek. Çünkü icma bu hadisin mensuh olduğuna delalet etmiştir. Tamam? Yani bu hadisle amel edilmemesi ne delalet etmiştir. Ama İbn Abbas'ın hadisine gelince hayır diyor. Onda böyle bir icma yoktur. Yani bu hadisle amel edilmez, bu hadisin terk edilmesi lazım diye bir icma yoktur. Bilakis ihtilaf vardır. Bellehum ehvalun. O zaman konuya girmeden önce birinci olarak daha evvel de söylediğimiz nedir? Alimlerin nakil olarak icma naklettiklerine çok da güven olmuyor. Öyle değil mi? Daha önce de söylemiştim. Demiştim ki herkes şibhi ittifak olan veya cumhurun kendi arasında ittifak ettiği meselelerde icma nakleden çok alim olmuş İslam tarihinde. Öyle mi? Bak mesela burada olduğu gibi biri icma naklediyor, öbürü bunun icma olmadığını söylüyor. Ondan dolayı bir kitapta mücerred icma geçiyor diye hemen o icma ile amel edilmez. Öyle değil mi? Özellikle o icmanın ne yapılması lazım? Araştırılması lazım. Muhalif var mı, yok mu? Alim neye icma dedi mesela vesaire. Şimdi alimlerin bu hadis hakkındaki sözlerini aktaracak bize şey İmam Nevevi. وَمِنْهُمْ. Onlardan, o alimlerden مَنْ تَأَوَّلَهُ. Kimisi onu tevil etti. عَلَى أَنَّهُ جَمَعَ بِعُذْرِ الْمَطَرِ. Peygamberimiz yağmur özründen dolayı namazları cem etti diyenler olmuş. وَهَذَا مَشْهُورٌ. Bu meşhurdur bu görüş. عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْكِبَارِ الْمُتَقَدِّمِينَ. Yani geçmiş büyük alimlerden bir cemaatten meşhur olan bir görüştür. وَهُوَ ضَعِيفٌ بِالْرِوَايَةِ الْاُخْرَى. Lakin o nedir? Zayıftır. Yani bu tevil zayıftır. بِالْرِوَايَةِ الْاُخْرَى. Diğer rivayetle. نَدْرُ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ. Tamam. O zaman birinci görüş nedir? Yani bu İbn Abbas'ın rivayet ettiği hadislere birinci yaklaşım şekli şudur. Demişler ki hayır, biz bunu mutlak kabul etmeyiz. Peygamberimiz burada yağmurdan dolayı namazları cem etti. Tamam. Onu da ne çürütmüş oldu o zaman? Buradaki üçüncü rivayet çürütmüş oldu. Çünkü açıkça diyor min gayri khawfin ve la matarin. Değil mi? Yağmur ve korku olmaksızın diyor İbn Abbas. O zaman bu tevil rivayetle ne olmuş oldu? Batıl olmuş oldu. Anlaşıldı? İnşallah. وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي غَيْمٍ. Bazısı da onu tevil etti. Nasıl tevil etti? Dedi ki اَنَّهُ كَانَ فِي غَيْمٍ, bulutlu bir gündeydi. فَصَلَّا اَزْزُّهْرَ, ikindi öğle namazını kıldı. ثُمَّ اِنْكَشَفَ الْغَيْمُ, sonra bulutlar açıldı. وَبَانَ, açığa çıktı. اَنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ دَخَلَ, ikindi namazının vakti girdi. فَصَلَّهَا, onu kıldı. وَهَذَا اَيْدًا بَاطِلٌ, bu da batıldır. لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ ف۪يهِ, onda olsa bile اَدْنَى اِحْتِمَالٍ فِي الزُّهْرِ وَالْعَصْرِ, öğle ve ikindi namazı için azıcık bir ihtimal olsa bile لَاحْتِمَالَ ف۪يهِ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ, akşam ve yatsı namazında hiçbir ihtimal yoktur. Yani burada ne demek istiyor bazı alimler? Demişler ki Peygamberimiz bulutlu bir günde namazı kılıyor. Daha sonra bakıyor ki bulutlar gidince namazın vakti yeni girmiş, bir daha kılıyor. Bunu cem olarak anlamışlar. Tamam? İmam Nevevi de diyor ki velev bu sahih olsa bile, İbn Abbas diyor ki öğleyle ikindi, akşamla yatsıyı cem etti. Tamam, bulutlu günde öğleyle ikindi vaktini anlamak mümkün olmayabilir ama akşamın bulutla bir alakası yok. Öyle mi? Yani ve in kana fihi adna ihtimalin fi zuhri vel asri, azıcık bir ihtimal olsa bile öğle ve ikindi namazı için la ihtimale fihi fil magribi vel isha'i, akşam ve yatsıda böyle bir ihtimal söz konusu değildir. İbn Abbas akşam ve yatsıda da namazın cem edildiğini söylüyor. Tamam? Ve minhum men taawwalahu, kimisi de onu tevil etti. Ala ta'khiril ula ila akhiri vaktiha. Yani birinciyi ikincinin vaktine tehir etmek. فَصَلَّاهَا ف۪يهِ, onda onu kılmak. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا, onu bitirdiği zaman دَخَلَتِ الثَّانِيَ, ikinci namazın vakti girer. فَصَلَّاهَا, onu da o namazı kılar bu defa. فَصَارَتْ صَلَاتُهُ سُورَةَ جَمْعٍ, onun namazı ne olmuş oldu? Cem'i suveri olmuş oldu. Tamam? Yani bir namazı vaktinin sonuna ertelemek, onu kıldıktan sonra ikinci namazın vakti girmesi ve onu kılması. وَهَذَا اَيْدًا ضَعِيفٌ اَوْ بَاطِلٌ, bu da ya zayıftır bu tevil ya da batıldır. Niye? لِيَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلزَّاهِرِ مُخَالَفَةً لَا تَحْتَمِلُ, çünkü bu öyle bir muhalefettir ki zahire hiçbir ihtimali yoktur. Neye muhalefet etmiştir? وَفِعْلُ ابْنِ عَبَّاسِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ حِينَ خَطَبَ, İbn-i Abbas'ın zikretmiş olduğumuz fiili hutbe verdiği zaman, وَاِسْتِدْلَالُهُ بِالْحَد۪يثِ, ve hadisle istidlal etmesi, لِتَصْو۪يبِ فِعْلِهِ, fiilinin doğruluğu için, وَتَصْد۪يقِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَهُ, Ebu Hureyre'nin de onu tasdik etmesi, وَعَدَمِ اِنْكَارِهِ, ve inkar etmemesi, صَرِيحٌ فِي رَدِّ هَذَا التَّعْو۪يلِ, bu tevili reddetmekte sarihtir. Anlaşıldı bu şey. Yani cem'i bazıları demişler ki bu cem'i suveridir. Özellikle o ravi demiş ya, قُلْتُ يَا أَبَا الشَّعْسَى اَزُنُّهُ işte اَخَّرَ falan. O da demiş ki وَاَزُنُّهُ كَزَلْكَ. İbn-i Bukhari'nin rivayetinde asa demişti değil mi? Geçen dersimizde anlatmıştık. Ravi asa demiş yani bu kadar diye. Bundan dolayı demişler bu cem'i suveridir. Yani Peygamberimizin yaptığı. İmam Nevevi de diyor ki İbn-i Abbas hutbe verirken namazı ertelemesi, namazları cem etmesi ve hadisi de buna delil alması, Ebu Hureyre'nin de bunu doğrulaması bu tevhili de ne yapar? Batıl kılar. Anlaşıldı. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ, kimisi de dedi ki bu hadisi tevil ederken هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَمْعِ بِعُذْرِ الْمَرَضِ اَوْ نَحْوِهِ, bu hastalık anında veya hastalığa benzer bir anda yapılan cem'edir demişti. Yani Peygamber hasta olduğundan veya sahabe hasta olduğundan bunu yapmış demek istemişler. مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَاهُ, yani onun manasında olan, hastalıkta hastalıkla aynı olan şeyler, işte halsizlik mesela ve benzeri. مِنَ الْاَعْزَارِ, özürlerden. وَهَذَا قَوْلُ أَحْمَدِ بْنِ حَنْبَلْ وَالْقَادِ حُسَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا, bu İmam Ahmed'in ve bizim ashabımızdan, Şafilerden Kadi Hüseyin'in sözüdür. وَاخْتَارَهُ الْخَطَّابِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَالرُّيَانِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا, bizim ashabımızdan da Hattabi, Mutevelli ve Rüyani bu görüşü tercih ettiler. وَهُوَ الْمُخْتَارُ, o tercih edilendir. Yani muhtar olandır, seçilendir. فِي تَعْوِيلِهِ, tevilinde لِزَاهِرِ الْحَد۪يثِ, hadisin zahirinin zahirinden dolayı. وَلِفِعْلِ اِبْنِ عَبَّاسِ, ve İbn-i Abbas'ın fiilinden dolayı. وَمُوَافَقَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ, ve Ebi Hureyre'nin muvaffakatından dolayı. وَلِأَنَّ الْمَشَقَّةَ ف۪يهِ أَشَدُّ مِنَ الْمَطَرِ, çünkü hastalıktaki meşakkat eşeddu minel matari, matardan yani yağmurdan daha şeydir. Meşakkatlidir. Hastalıktaki meşakkat yağmurda olan meşakkatten daha meşakkatlidir. Şimdi İmam Nevevi burada ne dedi? Burada biraz duralım. İmam Nevevi dedi ki bakın dikkat edin. Şimdi burada çok ciddi bir fark var. Bunu iyi anlamak lazım. İmam Nevevi diyor ki bazısı bunu şöyle tevil ettiler. Dediler ki bu hastalık gibi özürlerde geçerlidir. Tamam? Bu kadar. Daha sonra İmam Nevevi kendisi ekledi. Dedi ki اَوْ نَحْوِهِ مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَاهُ veyahut da onun manasında olan. Ama bir iş bir ifade yok bak dikkat ederseniz. Yani bir kapalılık var. Sonra dedi bu işte İmam Ahmed'in mezhebidir, Kadı Hüseyin'in mezhebidir, Hatabi'nin mezhebidir vesaire. İyi de bu nedir ama? Yani hani hastalığın cinsinden olan özür nedir? Mesela halsizlik, bu da hastalıktır. Misal halsizlik desek. Yani bunu isimlendirmek lazım. Hani bunu isimlendirebileceğimiz bir şey yok. Onun için bu da doğru değil. Yani bir ölçüsü olmadığından dolayı bunun. Adam diyecek tamam hasta olduğumda cem yapacağım peki başka? Başkasının ismi yok. Öyle mi? Ayrıyeten bazı alimler bu tevhili şöyle eleştirmişler. Demişler ki eğer bu hastalıktan dolayı yapılan bir cem olsaydı sadece peygamber gibi hasta olanlar onunla beraber cem yapabilirlerdi. Öyle mi? Yani şimdi mesela diyelim ki yağmurdan dolayı cem yapıldığında kendisinde yağmur yağmayan bir mahalle namazı cem yapabilir mi? Yapamaz. Ancak kendi bulunduğu mıntıkada yağmur eğer yağmurun cemin illeti yağmursa cemin illeti hastalıksa o zaman herkes değil, İbn-i Abbas gibi sağlam olanlar değil, orada oturanlar değil, sadece hasta olanların cem yapması lazım. Öyle mi? Böyle bir şey de bize naklolunmamış. İki, İbn-i Abbas'ın fiili, yaptığı fiile hadisi delil alması da bunu kabul etmiyor. Doğru mu? Yani ders vermekle hastalık arasında ne tür bir alaka olabilir ki? Hatta diyesin, اَوْ نَحْوِهِ مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَاهُ. Yani bu İmam Nevevi diyor ya hastalık ya da hastalığın manasında olan, hastalık gibi olan meşakkatlerde. Yani hutbe ile hastalığın arasında ne tür bir şey olabilir? İbn Abbas hutbe vermiş, sözünü kesmemek için namazı cem etmiş. Öyle mi? Bununla hastalık arasında ne tür bir şey olabilir? Bağlantı olabilir? Hiçbir bağlantı yok. Onun için bu tevil de aynı İmam Nevevi'nin diğerleri için dediği gibi biz de bu tevil için ne diyoruz? اِمَّا هُوَ ضَعِيفٌ اَوْ بَاطِلٌ ya zayıftır veyahut da batıldır. وَزَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْاَئِمَّةِ İmamlardan bir cemaat gitti. Yani görüş olarak seçti. اِلَى جَوَازِ الْجَمْعِ فِي الْحَدَرِ Hadarda iken namazları cem etme görüşüne gitti. لِلْحَاجَةِ ihtiyaçtan dolayı لِمَنْ لَا يَتَّخِذُهُ عَادَةً Onu adet edinmeyenler için. Tamam yani cem etmeyi sürekli adet haline getirmeyenler için. وَهُوَ قَوْلُ اِبْنِ سِيرِينَ O İbn Sirin'in sözüdür. Ve eşheb min ashabi Malik. İmam Malik'in ashabından Eşheb'in sözüdür. Ve hakahul Hattabi. Hattabi nakletti yani hikaye etti o sözü. Anil Kaffali ve Şâşi el-Kebir min ashabi Şafii. Ve Şâşi el-Kebir İmam Şafii'nin ashabından ondan nakletti. Ayrıyeten kimden nakletmiş? An Ebi İshak el-Mervezi an cemaati min ashabi el-Hadisi. Ve Ebi İshak el-Mervezi den de bu görüş naklolmuş ve ashab-ı hadisten bazılarından da naklolmuş. وَاَخْتَارَهُ اِبْنُ الْمُنْزِرِ İbn-i Münzir de o görüşü tercih etti. وَيُؤَيِّدُهُ Ve onu teyit eder. Yani bu görüşü, bu görüşe giden alimlerin görüşünü teyit eder, destekler. زَاهِرُ قَوْلِ اِبْنِ Abbas. İbn-i Abbas'ın sözünün zahiri bu görüşü tercih edenlerin görüşünü destekler. اَرَادَ أَلَّا يُحَرِّجَ اُمَّتَهُ وَيَوْتَ اَرَادَ أَلَّا يُحْرِجَ İkisi de olur ümmetehu. فَلَمْ يُعَلِّلْهُ Onu ta'lil etmedi. بِمَرَدٍ وَلَا غَيْرِهِ وَاللّٰهُ عَلَمْ Ne hastalıkla ne de hastalık dışında bir illet zikretmiyor İbn Abbas. Sadece ümmetini sıkıntıya sokmasın diye dedi. Anlaşılmayan bir şey. Konu gayet açık değil mi? Zaten alt alta sıralamış olduğu için meseleleri güzel bir şekilde arz etmiş olduğu için bir şey kalmadı. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Şimdi o zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki bize İbn Abbas'tan konumuzu özetleyecek olursak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'deyken namazını cem ettiğine dair rivayetler var. Bazısında hiçbir illet zikretmeden Peygamberimizin sadece cem ettiğini söylemiş. Bazısında hastalık, estağfurullah korku, yağmur ve seferi nefyetmiş. Yani bunlar yokken Peygamberimiz cem etti demiş. Bazısında ise kendisi bir fiil yapmış. İnsanlara ders verirken, hutbe verirken namaz vakti geçmiş ve Peygamberimiz döneminde de bunu yaptıklarını söylemiş ve Ebu Hureyre de onun bu sözünü tasdik etmiş. Anlaşıldı? Alimler ise bunda iki kısma ayrılmışlar. Kimisi bu hadisle amel edilmeyeceğini söylemiş ve bu hadisin tevil edilmesi gerektiğini söylemiş ve bazı teviller zikretmiş. İşte bu yağmurdur, bu hastalıktır, bu vesaire diye. Seleften işte İbn Sirin gibi mesela, ondan sonra Eşheb gibi, İbnül Munzir gibi vesaire, ashab-ı hadisten bazıları gibi selef imamları da namazların hacet esnasında cem edilebileceğini söylemişler. Yani illa hastalık olmasına gerek yok, illa yağmur olmasına gerek yok, sefer olmasına gerek yok. İhtiyaç varsa, adam ihtiyaç hissediyorsa namazlarını cem edebilir. Lakin ne şartıyla? لِمَنْ لَا يَتَّخِذُهُ عَادَةً. Yani onu adet edinmemek kaydıyla. Tamam? Namazları cem edilmeyi adet edinmemek kaydıyla. Anlaşılıyor değil? Şimdi diyeceksiniz ki racih olan görüş tabii ki ikinci görüş. Öyle mi? Yani namazların cem edilebileceğini söyleyen görüş, çünkü açık rivayetler, zahir rivayetler onları destekliyor. Birinci grup alim neden dolayı kabul etmemişler bunu? Çünkü demişler namazın en tekitli esaslarından biri vakittir. Öyle değil mi? Bu da vakte muhalif olduğu için, yani namazı vaktinde kılmamak olduğundan dolayı bunu tevil etmeye çalışmışlar. Tabii biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki hiç kimse şeriattan daha fazla şeriatçı olamaz. Öyle değil mi? Kraldan daha fazla kralcı olmak olmaz. Yani şeriat kendisi insanlara ruhsat tanımışsa, daha fazla şeriatçı olup o ruhsatı insanlardan nefh etmek, bu doğru değildir. İki, hangi alim olursa olsun, hangi mezhep olursa olsun, hiç kimse sahabe kadar Allah'tan korkan ve hiç kimse sahabe kadar Allah'a yakın olup onun rızasını arayan insanlardan değildir. Öyle mi? Yeryüzünde hiçbir insan yoktur ki mutlaka güvenilebilmesi için, sözünün kabul edilebilmesi için başkalarının ta'diline ve tevsikine ihtiyacı vardır. Öyle değil mi? Yeryüzünde hiçbir imam yoktur ki kim olursa olsun mutlaka birilerinin onu tevsik etmesine ihtiyacı vardır. Güvenilirdir, emindir, doğru sözlüdür, alimdir. Ama sahabenin hiç kimsenin tevsikine ihtiyacı yoktur. Sahabenin hiç kimsenin tezkiyesine ihtiyacı yoktur. Çünkü Allah ve Resulü onları tezkiye etmiş. Onların hayatı onlar için en büyük tezkiyedir zaten. Öyle mi? Yani kimse ben sahabe bunu yapmadı ama böyle olması lazım diyemez. Çünkü kimse sahabeden daha fazla Allah Azze ve Celle'nin rızasını umamaz. Allah Azze ve Celle onları da, kalplerini de, siretlerini de, hepsini temize çıkarmıştır. Doğru mudur? Böyle olduğu için de ne diyoruz? Diyoruz ki sahabenin zahiri fiili bunu ikinci görüşü destekler. Lakin ikinci görüşün imamları bir kayıt getirmişler. Demişler ki لِمَنْ لَا يَتَّخِذُهُ عَادَةً. Kişi onu adet edinmeyecek. Tamam. Kişi onu adet edinmeyecek. Bunu nereden getirmişler bu delili? Bu delili sahabenin genel uygulamasından getirmişler. Demişler biz sahabeye baktığımız zaman bu çokça tekerrür eden bir mesele değil. Yani namazları cem etme meselesi çokça tekerrür etmiş olan bir mevzu değil. Şayet çokça tekerrür eden bir mevzu olmuş olsaydı bunlar bize naklolunduğu gibi onlar da bize naklolunurdu. Öyle değil mi? Ama biz bakıyoruz ki çok nadir sahabenin hayatında cem demiş olduğumuz olay olmuş. Ondan dolayı demişler ihtiyaç halinde insan bunu yapabilir ama bunun şartı nedir? Bunu adet haline getirmemek kaydıyla. Yani sürekli namazları cem etmemek kaydıyla diye. Zaten biz daha evvelde ne demiştik? Demiştik ki normalde bizi yani hem itikat olarak hem de amel olarak bütün fırkalardan, sapık fırkalardan ayıran en büyük özellik nedir? Kitabı ve sünneti selefin anladığı şekilde anlamaktır. Öyle değil mi? Yani selef bu naslardan bunu anlamışsa, eğer hani adet haline getirmemek üzere olması gerekir demişse, o zaman bu budur. Sebep? Çünkü onlar o ortamı fiili yaşadıklarından dolayı. Yani bizzat sahabeyle beraber oldukları, sahabeyle beraber oturdukları, onlardan fiil, bir şeyin fiilini görenle sonradan okuyan ve duyan asla bir olmaz yani. Öyle değil mi? Bir şeyi bizzat gören, müşahede eden ile sonradan gelen, duyan, aktaran, okuyan hiçbir zaman kesinlikle bir olmaz. Ondan dolayı ne yapmışlar? Bunu bu şekilde kayıtlamışlar. Kayıtlamalarının delili de genel uygulamaya bakmışlar. Çoğu zaman böyle bir şeyin olmadığını görmüşler. Ondan dolayı demişler ki bu adet haline getirilmediği müddetçe böyledir. Anlaşılmayan veyahut da sorusu olan var mı? Anlaşılmayan ya da sorusu olan, buyur. Birinci grup alimler mesela namazın vakti Yok, cumhur ulemadır. Yani genel ulemadır. Zaten Kufeliler bu tartışmaya hiç girmemişler çünkü Kufeliler cem'i kabul etmiyor zaten. Yani bu tartışmanın içerisinde dahi yoklar onlar. Ama genel olarak bu cumhur ulemanın görüşü. İhtiyaç konusunda cem'de en geniş mezhep İmam Ahmed'in mezhebi. Yani o da ihtiyaçtan dolayı hastalık, meşakkat, sıkıntı ve benzeri ihtiyaçlardan dolayı yapabilir. Mesela Şeyh Hüseyin İbn Teymiyye'nin de görüşü bu. Ehli hadisten son dönem gelen alimlerin de hepsinin görüşü bu yönde. Mesela demişler çiftçiler, fellahlar tarlada çalışırken vesaire namazlarını cem edebilirler. Fetva verirken hani amel yarım kalacak veyahut da onların dinlenme vakitleri veyahut da su vakitleri farklı olduğu için kendilerine en uygun olan hangisi ise onu yapabilirler demişler. Ama cumhur ulema zaten yukarıda da geçtiği gibi bunu kabul etmemiş yani. Tevil etmişler bu rivayetleri. Tamam. Bu ihtiyaç anında cem olarak bilinen dört mezhep arasındaki en geniş mezhep İmam Ahmed'in mezhebi. Başka sorusu olan? Bu adet edinmenin ölçüsü var mıdır? Mesela sürekli diyelim ki bir adam hiçbir sıkıntısı yok. Üst üste namazlarını cem ediyor. Mesela bu zaten normalde yani normal şartlarda da Şia bunu yaptığından dolayı yani Şia'nın şiara haline geldiğinden dolayı bu zaten normalde caiz olmuş olsaydı bile şu anda bunu yapamazdık biz. Öyle değil mi? Çünkü biz ne dedik? Usul fıkıh dersinde racih olan dedik. Eğer herhangi bir sünnet herhangi bir bid'at taifesinin şiarı olmuşsa onlarla özdeşleşmişse biz o zaman ne yapmayız? Onu yapmayız. Niye? Çünkü onu yaparken elde ettiğimiz maslahat onlara benzeme mefsedeti bundan çok çok daha büyüktür. Değil mi? Daha geçen dersimizde bunu işledik zaten konu olaraktan. Ondan dolayı bu şianın zaten şiarı. Yani namazları üç vakit olarak sabah, öğle ikindi, akşam yatsı olarak kılmak şianın şiarı. Bir de bu genel bir uygulama değil. Yani Medine'de çok sıkıntı olmuş ama Peygamberimiz sürekli namazlarını cem etmemiş. Ondan dolayı adet nedir? Yani çoğunlukla adamın çoğunluğu namazlarını cem ediyorsa mesela bu onu adet haline getirdiğinin göstergesidir. Ha bir sayı bir rakam söyleyemeyiz yani. Bir rakam söylesek bu bizim şeyimiz olur. Bu bizim düşüncemiz olmuş olur. Yoksa şer'i olarak bir kayıt getiremeyiz yani. Başka sorusu olan? Hocam bir hacet mesela bir ihtiyaç diyor. Hiçbir şey yokken mesela dururken mesela ben namazlarımı cem ederim. Yok o da rivayetlerin zahirine aykırı. Öyle değil mi? Yani tabii şimdi burada ihtiyaç da şu var yani ihtiyaç kavramı çok geniş bir kavram. Yani sen oturursun dersin benim çok işte kendimi halsiz hissediyorum veya şimdi kalksam namazı kılsam da aklım başka yerde. Mesela biraz kafamı toparlayayım ondan sonra yani ihtiyaç kavramı da çok geniş bir kavram olduğu için her insan her anını ihtiyaca çevirebilir. Şu anda hava almaya ihtiyacım var. Çok sıkıldım evin içinde bir dışarı çıkayım sonra döndüğümde namazı kılarım. Al sana bir ihtiyaç oldu mesela. Yani kavram olarak geniş bir kavram, ihtiyaç kavram. Şimdi biz bu konuyu anlattığımız zaman mesela bunlar açık zahir hadisi olmasına rağmen alimler bunları tevil etmişler. Tamam. Sordukları zaman niye böyle mesela bu tevhide yürütülmüşler de mesela bu kadar zahir olmasına rağmen nasıl cevap vermemiz lazım? Geçen dersimizde anlatmış olduğumuz gibi. Yani biz geçen dersimizde hatırlıyorsanız buna genel umumen bir cevap verdik. Dedi ki yani kimse sonradan gelenler zaten Nas'a uyma gibi bir dertleri olmamış ki. Yani kendi mezheplerinde konmuş olan kaidelerin tafsilatını yapmanın peşine düşmüşler. Yoksa hani biz bu mezhebi götürelim. Bak şimdi burada İmam Nevevi'nin yaptığı ne kadar güzel. Değil mi? Yani bu fiil tam bir alime yakışacak olan fiildir. Yani kendisi Şafi'dir. Şafi mezhebinin içinde müçtehit denilebilecek bir alimdir. İmam Nevevi. Çünkü hem rivayet ilimlerinde hem dirayet ilimlerinde çokça yol kat etmiş bir alim mesela. Bir de hepiniz tanıyorsunuz. Yani Nevevi dediğinizde tanımayan kimse var mı? Mesela yok. Yani Nevevi İslam tarihine ismini altın harflerle yazdırmış. Lakin bak burada yaptığı ne kadar güzel bir şey. Yani kendi mezhebini öne çıkarmak yerine fikirleri, delilleri, delillerin zahirin hangisini desteklediğini söylemiş misal. Ama bu çok böyle İslam tarihinde çokça karşılaşılan bir olay değil yani. Çok nadir. Yani her dönemde böyle ismini sayabileceğimiz her dönem alimlerinden. İşte mesela diyelim kim var? İşte İmam Tahavi gibi mesela. Yani Hanefilerden misal. İmam Tahavi gibi. İşte Hanefilerden başka İbni Ebil'İz gibi mesela. El-Hanefi, Akide Tahaviye'nin şeyi olan, şarihi olan mesela. Yine işte Şafilerden İmam Nevevi gibi. İşte Hafız İbni Hacer gibi, mesela İbni Kesir gibi mesela alimler. İşte Malikilerden İbni Abdülber gibi mitenen vesaire. Yani Hanbelilerde çok var. Hanbeliler ehli hadis olduğundan dolayı diğer mezheplere nispeten biraz daha fazla onlarda böyle delile yanaşma var. Onlarda da yine çok mutaassıplar var. Yani diğer mezheplerden daha çok mutaassıp olanlar da var onların içinde. Şeyhülislam İbn Teymiye gibi, İbnül Kayyim gibi, mesela İbn-i Dakikul İd gibi örneğin. Bazı alimler bunu aşmaya çalışmışlar. Yani açık sarih delil varsa eğer o delilin tercih edilmesi gerektiğini söylemiş. Ama bu böyle çokça gördüğümüz, görebileceğimiz bir şey değil maalesef. Ondan dolayı bir sebep yok. Yani şimdi biz daha önce de söylemiştim ya, demiştim müştehit imamların içtihatlarında bazı hatalar yapmaları gayet normal. Veya içtihatlarında doğruya isabet etmemeleri gayet normal. Öyle değil mi? Niye? Çünkü birincisi ona hadis ulaşmamış olabilir. Doğru mu? Ulaşmış olan hadisin zayıf olduğuna itikad etmiş olabilir. Sahih nas'ı sahih kabul etmiş fakat nas'a muarız bir nas düşünmüş olabilir. Öyle mi? Yani onun yanında başka bir nas ona muarız gibi durmuş olabilir. Yine sahih olan bir nas. Bu nas ile bir Kur'an ayetini birbirine çelişik görmüş olabilir. Yani zıt görmüş olabilir. Aralarını cem edemeyip Kur'an'ı tercih edip hadisi bir şekilde illetli kabul edip amel etmemiş olabilir. Tek bir ayet veya tek bir hadis olup iki manaya birden gelebilir. O manadan birini tercih edebilir. Öyle değil mi? Mevzuda hiçbir sarih delil olmaz. Kendisi içtihat edebilir. Zaten bizim konumuz bu değil. Yani daha evvel de söylemiştim. Çünkü içtihada kapı olan yerde kimse kimseye içtihadını dayatamaz. Öyle değil mi? Yani bu içtihada açık olan bir şeydir. Lakin sonradan gelenlerin bu özürleri çok çok daha aşağıya düşmüş. Yani yine bu tip özürler olabilir sonradan gelen alimler için. Çünkü normalde mesela şimdi şu nas, yani وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ سَلَاسَةَ قُرُوا. Yani bu nas, bu nastır. Kuru kelimesi Arap lügatında hayız manasına da gelir, temizlik manasına da gelir. Arap lügatı değişmediği müddetçe bu nas bu şekilde kalacaktır. Öyle mi? Kimisi bunu tercih edecektir, kimisi bunu tercih edecektir. Yani boşanan kadın 3 hayız müddeti mi iddet bekleyecek, 3 temizlik müddeti mi iddet bekleyecek? Çünkü kelime iki manaya birden geliyor. Anlaşıldı? Kelime iki manaya birden geldiğinden dolayı Arap lügatında yapabilecek bir şey yok yani. Diyeceksin kim neyi tercih ediyorsa onunla amel etsin. Hangi fetvayı alıyorsa onunla amel etsin. Anlaşılıyor değil. Ama bir de mesela bunun gibi meseleler var. Yani ortada apaçık sarih rivayetler var. Sen diyorsun işte Allah Azze ve Celle demiş inna salate kanat alel mu'minine kitaben mevkuta. Bu rivayetleri tevil etmemiz lazım. Olmaz. Yani önceden gelenler nas ulaşmadığından, nas ulaşmış zayıf olabilir düşüncesinden falan özürleri çok daha geniş bu konuda. Ama sonradan gelenlerin özürleri der ki sonradan gelenlerin de %80 böyle bir derdi olmamış. Yani bakayım mezhebim nas'a uygun mudur değil midir araştırayım. Böyle bir şeye hiç gitmemiş. Direkt şeye başvurmuş mesela. Ya çok ağır laflar kullananlar da olmuş. Yani mesela benim mezhebime muhalif bir ayet veya hadis varsa ya mensuhtur veyahut da mutlaka bir tevili vardır diyecek kadar işi ileri götürenler de çıkmış yani. Bu normalde bu çok ağır bir söz. Yani bazı alimler bu sözü açıklamaya çalışmışlar. Yani bu şahsın kastı bu değildir. Şunu şunu kastediyor diye ama ne olursa olsun biraz tekellüf olan şeyler. Yani ne kadar güzel bir açıklama bulursan bul buna, bu söz söylenmesi gereken bir söz değil yani, değil mi? Benim mezhebim kitaba ve sünnete muhalifse ya imamım ondan dönmüştür veyahut da mutlaka onun bir açıklaması vardır demek yerine kitap ve sünnetten bir nas benim mezhebime muhalif olursa ya mensuhtur ya da şeydir diyenler olmuş mesela. Onun için son dönem, yani bu son dönemin ürünü. Bu tip meseleler genelde son dönemin ürünü. Çünkü imamlar çok sarih bir ifade kullanmışlar. Benim hadis sahih olursa o benim mezhebimdir diye veya benim sözümü kitaba ve sünnete muhalif görürseniz demek ki bütün kitabı ve sünneti tam kuşatmadığını kendisi de kabul ediyor. Öyle mi? Eğer görürseniz benim sözümü duvarın dibine çakın diyor mesela. İmamlar bu kadar şeymiş normal açıkta. Yani bunu söyleyen bir adam boynundan şeyi atmıştır. Borcu atmıştır. Öyle mi? Adam çünkü net bir şekilde asıl onun için kitap ve sünnettir. Bunu söylüyor ama sonradan gelenler maalesef buna riayet etmemişler pek. Geçen dersimizde de anlatmıştım bunu zaten. Bu sözleri tevil etmişler. Açıklamaya çalışmışlar. Bu sözleri uygulayabilecek hiç kimse yoktur demişler. Gene meseleyi aslına döndürmüşler yani. Başka sorusu olan var mı konuyla alakalı? Abi bununla alakalı değil de mesela uyku sebebiyle namazın tehir edildiğinden nasıl mıdır? Yok. Uyku yani uyumadan önce mi uyuduktan sonra mı? Hani uykum var namazı kılmayayım yatayım sonra kalktığımda cem ederim. O şekilde Mi? Yok öyle bir şey. Yok. Yani rivayet yok, ha öyle bir şey yok derken rivayet yok. Öyle burada en azından veyahut da bizim bildiğimiz bilgimiz dahilinde öyle bir rivayet yok. Allah var. Başka? Yok. Kesinlikle olmaz yani. Olur. Öğrendikten sonra bunu, yani bunu yanlış anlamış olabilir. Söylendikten sonra, çünkü normalde İmam Ahmed diyor ya, aman az sakın ki imamın olmayan bir konuda söz söylemeyesin. Yani hani söylediğin sözde mutlaka bir imamın olsun. Yani geriden, seleften senin sözünle mezhep edilmiş olan bir alim olsun. Yoksa öbür türlü sen kendi görüşünü şey kılmış olursun, değil mi? Böyle bir şey yok çünkü. Bu görüşün, bu fikrin bir imamı yok tarihte. Ondan dolayı olmaz. Başka? Tamam, inşallah. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.